लड़की बड़ी है कमाल की, ए ए हाँ बारूद वाली है पालकी, क्या टॉप है शर्ट है क्या मस्त जींस है, क्या तेज है रेज है लगती करंट है, तू है आफत की टोकरी, अरे मान जा मस्तानी छोकरी। जाने वाले दिल वालों को नखरे दिखा के ललचाए रे, काली काली चिकनी सड़क पे गोरिया फिसल ना जाए रे, छोड़ चल जाने दो अनाड़ को, ये तो कोई पगला दीवाना है, लड़की के पीछे पीछे आता है, ये तो कोई मजनू पुराना है, अरे अरे ना मुझे सता रे, ना जिया जला रे, अरे शर्ट है क्या मस्त जींस है, पतली कलाई में एक दिन चूड़ी पहनाऊंगा, कुड़ी ये अकड़ न कसम से तुझको दुल्हन मैं बनाऊंगा, चार जा रे दिल कहीं लगा रे ना मुझे फसा रे, जा रे जा छोरी तू टपोरी, जीरो तू है जीरो, लड़की बड़ी है कमाल की, ए ए हाँ बारूद वाली है पालकी, क्या टॉप है शर्ट है क्या मस्त जींस है, क्या तेज है रेज है लगती करंट है, तू है आफत की टोकरी, अरे मान जा मस्तानी छोकरी। Say hey.